buat siapa? Masuklah, silahkan masuk. Masuk, kalau mau masuk. Di luar banyak angin, nanti masuk angin. Masuklah, silakan masuk. Masuk.